Nesta unidade aprendimos moito sobre os osos do noso corpo. Os osos son os encargados de soster o noso corpo e proteger os órganos internos. Algúns dos osos que aprendimos son o cráneo, a mandíbula, as cervicais, a clavícula, o húmero, o radio, o cúbito, o esternón, as costelas, o fémur, a tibia, o peroné. Os osos e os músculos son os encargados de dar movimento ao noso corpo.